Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 4.2.2016, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudhilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كبرو أسست الإسلام في نود خمسة سورة يوسف verse number 96. الله سبحانه وتعالى حال يوسف عليه الصلاة والسلام. الله يلب يوسف عليه الصلاة والسلام تل أدفوينها مهنس فاميليا. Og Allah subhanahu wa ta'ala har hjulpet hans far Ya'qub alayhi salatu wa salam med at få sit syn tilbage. Selve det øjeblikket, hvor familien skal samles efter alle de brud, der har været, det er et moment, som et hvert menneske burde tænke sig godt om. Vi som mennesker, vi skal overveje og så se: er vi interesseret til at løfte slør over nogle ting og få det rettet til det rigtige? Hvis vi kigger på vers nummer 96, Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Da budbringeren kom frem med skjorten af Yusuf a.s., så bliver den sat eller kastet på ansigtet af Ya'qub. Al-qahu ala wajhihi, det betyder enten kastet eller lagt, og mere er lagt på hans ansigt. Og så vendte hans syn tilbage. Qal, så sagde Ya'qub: أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Har jeg ikke sagt til jer, at jeg ved fra Allah noget, som I ikke ved? قَالُوا يَا أَبَانَا, de sagde, brødrene, og vores far: اِسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ. Og vores far: be Allah subhanahu wa ta'ala om at tilgive vores sønner, vi har fejlet. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, jeg vil bede min Gud om at tilgive jeres hændelser. Innahu huwa al-ghafuru rahim. Spørgsmål, som mange vil stille: hvorfor har de spurgt ham om at bede Allah om tilgivelse? Fordi hans dua er acceptabel. En hver profet, hans dua er acceptabel. Og at spørge en profet i live er tilladt. At spørge en profet eller lignende i død er ikke tilladt. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Han er den tilgivende, den barmhjertige. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف تريك انت يوسف استاد ايجيبتن آوى إليه أبويه han tog fat af sine familie, og det er her, det er hans far og mor. وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين. Der var tvivl om stedet var Egypten eller et sted derover, men stedet er Egypten, og så sagde han til dem, kom ind til Egypten med Allahs vilje beskyttet. ورفع أبويه على العرش سنة لفتسين فإلطع بيت هاي بلين وخروا له سجدا سلاور سجود تدن إن فون فهيلسن ودي وتلت إداست وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أو من فع كيدو هستا يبعبان ويفتلتا at der er nogen, der laver sujud. Det her, det er en fortolkning af det, jeg har set tidligere. هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّى. Allah har gjort den til at være sand. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskyttet mig og gjort mig mere behag, da han tog mig ud af fængsel. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِ. Da Allah har taget jer fra beduin sted, det vil sige fra ørken, til mig. Det er en form for velsignelse. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Og Allah har velsignet mig med jeres besøg, efter I kom fra ørken, hvor shaitan har dannet en form for nazr. Og nazr er et problem, der kan ske mellem mennesker. Bayni wa bayna ikhwati, mellem mig og mine søskende. Inna rabbi latifun lima yasha. Allah subhanahu wa ta'ala er forskøn i det, han ønsker. إنه هو العليم الحكيم. Han er, han har behold af alt viden, og han har visdom. ربي قد أتيتني من الملك. O Allah, du har givet mig af herskning. وعلمتني من تأويل الأحاديث. Og du har lært mig af diverse fortolkninger. فاطر السماوات والأرض. Dig, der har skabt himlen og jord. Anta wali fi dunya wal akhirah. Det er dig, som er min wali. Det er dig, jeg siger efter, både i dunya og i akhirah. Det er efter død. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Lad mig dø på islam, og lad mig være sammen med dem, at de gode besiddelse. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. O Muhammad, dette er din nyhed, som vi fortæller dig. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. O Muhammad, alt dette er noget fra rig, fra de usete, som vi inspirerer til dig. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ. Og du vidste ikke, hvad de har tænkt sig at gøre. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. Da de har samlet sig, hvad der skulle ske med Yusuf alayhi salatu wassalam, og en form for skade, det kendte du ikke noget til. وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Og en form for makr, en form for det man kalder skadedannelse. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. De fleste af befolkningen, lige meget hvor meget du gør for den, så vil de fleste ikke være betroet. Og betroet, det betyder, at de vil komme til, at du kan give dem hidayah. Fordi selve hidayah, den kommer Allah. وما تسألهم عليه من أجر ولا فهم أسبابهم بلن إن هو إلا ذكر للعالمين. Det her, din opgave er at påminde dem om Allah subhanahu wa ta'ala, og det er det du skal gøre. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Og ligesom når de går forbi et hvert tegn, som er i himlen eller jord, og de kan se det med deres blot øje, men de vender ryggen til, at de er skabt af Allah. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Og de fleste af dem, som tror på Allah subhanahu wa ta'ala, de har en form for shirk. Fordi i deres ibadah, der har de sat en tilbedelse af noget andet end Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ. Sig til dem, det er min vej og min livsstil, som jeg kalder til Allah. عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Synliggørelse af det vi gør er synligt. Mig og dem der følger mig. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen. Velsignet være Allah fra alt, og jeg er ikke blandt dem som stiller partner ved siden af Allah. Wa ma arsalna min qablika illa rijala. Vi har sendt før dig kun mænd. Så kvinder, der har ikke været en eneste profet som er kvinder. Og kvinder kan ikke være profeter. Og kvinder kan ikke være imamer. Og kvinder, og imam Malik alaihi rahmatullah, han siger, at hvis der ikke er nogen mænd til stede, så skal kvinderne blive spredt. Hvorfor? Han siger, al-imamatu lirrijal ila linnisa. Imamerne tilhører mændene, den tilhører ikke kvinder. Og jama'a er for mænd, ikke for kvinder. Og det er det, som en imam Malik. Andre siger, na'am, de kan godt blive sammen. Der er ikke noget galt i det, men det er en diskussion, som vi kan tage under fiqh durus, inshallah, på en anden tidspunkt. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dem vi har sendt før dig, de har været mænd. De har været mænd. Nuhi ilayhim, som vi har inspireret til dem, ligesom vi har inspireret til dig og Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og plus, de har ikke været malaika. De har ikke været malaika. Nuhi ilayhim min ahli al-qura. Nu kan man nuhi ilaik, ligesom vi inspirerer til dig, så har vi inspireret til dem. Min ahli al-qura, fra samtlige byerne. Kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Så de kan se, hvordan de tidligere nationer, hvad der skete med dem. Hvordan de tidligere er blevet straffet. Hvordan de tidligere har været igennem. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Og at overvinde dommedagen eller al-akhirah, det betyder at overvinde paradiset. خَيْر er bedst. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, for dem som har gudfrygtet. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Er det ikke på tid at I tænker jeg godt om? حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء Hatta idha stayasa rusul, da vores budbringer, de har haft istias, de har haft en form for opgivelse af deres befolkning. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. Profeterne, de har nået en form for træthed at kalde deres folk, så har de bedt Allah om at danne straffen på de her mennesker. وظنوا أنهم قد كذبوا. Og her at profeterne alayhim salatu wassalam, at de har forventet, at selve sejren har været lidt langsom. Men så siger Allah, قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا. Og så herefter kunne de se, at sejren kom. فَنُنْجِيَ مَنْ نَشَاءَ. Så har vi reddet dem, vi ønskede. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Og vores styrke og magt, de kan ikke forhindre dem, som er kriminelle. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Med hensyn til Allah subhanahu wa ta'ala fortæller sallallahu alayhi wa sallam, at Allah har givet de her folk en form for ibra, at de skal tænke, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala har gjort af de andre, så de kan lære af det. لأولي الألباب, for folk som har forstand til at forstå tingene. ما كان حديثا يفترى. Det er ikke bare noget som er løgn. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى. Det er ikke bare et løgn som vi har fundet på, som vi har sagt. Walakin, men de har været en form for bekræftelse. De har været en form for bekræftelse af hvad? Af de tidligere skrevne bøger, som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt på de øvrige profeter og budbringer. Walakin tasdiq alladhi bayna yaday, og det er en bekræftende for det du har. Wa tafsil kulli shay, og den står forklaret ligesom den har hele tiden har gjort. Wa hudan wa rahmatan li qaumin yu'minin, mu'minin, det er en form for retledning, barmhjertighed for folk som har iman. Og så er vi færdige med surat Yusuf alayhi salatu wassalam, og så starter vi med surat Ar-Ra'd. Og vi åbner surat Ar-Ra'd med at sige bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alif lam mim ra. Bogstaver som Allah opfordrer til araberne, at disse bogstaver, de kan læses, de kan ses, og de kan udtales, og folk vil læse det, og det er fordi arabiske sprog er en form for unik sprog, som intet andet sprog kan dannes. Tilka ayatul kitab, det er verserne af bogen. Walladhi unzila ilayka min rabbik, og hvad Allah har nedsendt på dig, og Muhammad, al-haq, som er sandheden. Walakin aktharan nas la yu'minun, men de fleste af befolkningen er ikke troende. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في الله ده لفت الهملن ونون عمد ونون السيلة سم يكسي. ثم استوى على العرش أبهيها سصل أو تخون. وهي سيبي سم الإمام مالك الاستواء غير مجهول. Selve bestilling er ikke ukendt. Wal kayfu ghayru ma'qul, at forestille, det er noget som man skal ikke tænke over. Wal imanu bihi wajib, at tro på det er obligatorisk, og at spørge om det er bid'a. Wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar, og Allah subhanahu wa ta'ala har skabt himlen og jorden til fordel for mennesker, og Allah har skabt dem. Kullun yajri li ajalin musamma, de bevæger sig til et bestemt forløb. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر بستمر تيدن أوغر تيدن الله سبحانه وتعالى det ham der bestemmer over tiden hvad der skal ske. يفصل الآيات يفصل الآيات الله سبحانه وتعالى det ham der sætter perspektiverne i de rigtige forløb, og Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer, hvad der skal ske, i form af magt, i form af styrker, i form af genskabelse og skabelse. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ. Så I kan være troende på, at I kommer til at møde Allah subhanahu wa ta'ala, så I kan takke ham for det. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. دي الله سبحانه وتعالى ده جوت يوان تل أدفع فلو سيك بفاسة بون أفلو دي بتشيه إن فرم سلام دنا كولة لكايلة فرم سكا من سي دنا فلو وفلق دي كبفاسة وجعل فيها رواسي الله جوت إبون nogle bjerg, som fastgør jorden. Wa anhara, og flyder. Wa min kulli thamarat, og alt hvad du kan forestille dig af frugter. Ja'ala fiha zawjain ithnain. Al-thamarat, alt hvad der er spiseligt, Allah har gjort det til at være, af to slags hankøn og hunkøn. Yughshi al-layla an-nahara. Selve perspektiven, hvor man kan se, at natten overkommer månen, eller natten overkommer dagen, og dagen overkommer natten. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Alt dette er tegn på folk, som har en hjerne og forstand, så de kan tænke sig godt om på Allahs skabelse. Wa fil ardi qita'un mutajawirat wa jannatun min a'nab. Wa fil ard, og selve, på selve jorden, qita'un mutajawirat, der er jord af samme jord, af samme ler, af samme vand, men de der gror ud af det er forskelligt. Og det er derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala وفي الأرض قطع متجاورات. På jorden er der to forskellige slags jord, som er nabo til hinanden. وجنات من أعناب, og haver, som er lavet af vindruer. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. Og man kan se, der er أعناب, vindruer. وزرع, og det værste sår, som man kan ligesom så på jorden. ونخيل, og dadeligt træ. Sinwan wa ghayru sinwan, og det er noget, som man kan se. Wa asnaf ghayr mutamathilat, det betyder noget, der ligner hinanden, og noget, som ikke ligner hinanden. Allahu akbar. Yusqa bima'in wahid, det der vand, der kommer til det, er ens vand. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'di fil ukul, og når vi kigger på det, noget af det er bedre end anden i spisning. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون, og det er for at vise vores skabelse til dem, som har hjernen. Hvad er det Allah siger til os? Allah fortæller os om hans skabelse, at der ligger et jord, den har de samme oprindelse, men de der bruger ud af det er forskellige. Og selvom vandet, der kommer til jorden, er ens vand, men alligevel, de der gror ud, er noget helt andet. Og hvem er det, der bestemmer det? Og hvem er det, der afgør det? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. Hvis du er i tvivl, eller forbavset over det, over Muhammad, at de siger, at du er i løgner lige nu, فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, det de siger, er også forbavsende. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Og det vil sige til dig, og Muhammad, hvis vi dør og bliver til ler eller støv, Kommer vi tilbage til livs igen? Ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. De her folk, som har ingen tro på Allah subhanahu wa ta'ala, og ej heller på dommedagen. Men alligevel siger Allah, ulaika alladhina kafaru bi rabbihim. De her folk, det er dem, som har dannet kufur på deres Gud. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim. Og de her folk, de vil få den ring, det man kalder spæringsring på deres hals. Wa ulaika ashabun nar. Og de her folk er Jahannams beboer. Hum fiha khalidun. I den kommer de til at være beboet. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ah. De forskynder sig med at komme med as-sayyi'ah. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte mig, beskytte jer og beskytte et hver. De forskynder sig med straffen. قبل الحسنة. Før at de forskynder sig med noget godt. De siger, åh Muhammad, kom med straffen. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثْلَاتُ. Og før det, så har Allah subhanahu wa ta'ala fjernet straffene af de tidligere. Fordi Allah har straffet de tidligere nationer. Og Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han er sendt til hele menneskeligheden, og hans budskab er for evigt. Og så siger Allah, وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمُثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala لَذُو مَغْفِرَةٍ, han er tilgivende for folket på basis af deres undertrykkelse. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Og din Gud, han er hårdbar, eller din Gud, han er hårdstraffende. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, så vil se dem, som har dannet kufur, لولا أنزل عليه آية. الله كفار er كفار. كفار vil sige, bare der blev sendt et آية, en form for mirakler igen. Lige meget hvad, så ønsker de flere mirakler. Min Rabbe, at Muhammad skulle komme med flere mirakler, og Allah har vist dem masser af mirakler. Muhammad har advaret dem. Muhammad har vist dem. Og alligevel spørger de om flere mirakler. Siger Allah her. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٍ. Så siger de, vantro, bare der blev nedsendt et tegn, et mirakel fra det hans Gud. إِنَّمَا, Allah siger til ham som et svar, إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ. Og Muhammad, du skal huske din budskab, at du er mundhir. Og hvad er mundhir? Tundhiruhum an-nar. Du advarer dem om ilden. Du fortæller dem, hvad der er dem i vente. Walikulli qawmin had. Og enhver profet, er der en, der er med til at retle dem i form af kaldelse og vise dem vej. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله ved hvad hver kvinde bærer i sin mave. وما تغيض الأرحام وما تزداد. وما تغيض الأرحام. Hvordan selve væksten kommer til at være, og hvordan den kommer ud herefter. وكل شيء عنده بمقدار. Og et hvert er sat til tiden og i bestemmelse fra Allah subhanahu wa ta'ala. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Det er ham, som kender til al-ghayb, det usete, og alt hvad der er at kende. الكبير المتعال أي العظيم المستعلي. هن أع عظيم عظيم من العظمة نسطور المستعلي أو آل. Allah subhanahu wa ta'ala, han er muta'al, han er over sin slaver. Han er ophøjet over alle sin slaver, subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih. Selvom nogen af jer, han dækker over nogle ting i form af tanker. وَمَنْ جَهَرَ بِهِ Eller han siger det åbenlyst. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخِفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ Selvom han gemmer det om natten og udfører en hændelse, eller han gør det om dagen, Allah subhanahu wa ta'ala kender til det. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيِّ Allah subhanahu wa ta'ala, han har nogle malaika, som beskytter, det man kalder dem hafada. Allah har nogle mu'aqibat, nogle hafada, nogle beskytter. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam har nogle beskytter, af malaika, som beskytter ham. Og ligeledes er der mange af de trofaste, de har malaika til at beskytte dem. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ Beskytter den fra alt, hvad der kan danne skade fra Allah. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ Allah skifter ikke på et nation, حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ Til de skifter, hvad de har indvendt i sig selv. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا Hvis Allah ønsker noget skadeligt på et nation, فَلَا مَرَادَّ لَهُ Er intet kan trække det tilbage. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ Uden ham har de ingen sejr og ingen, der kan støtte den. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا Det er Allah, der viser jer. Al-barq, lynet. خَوْفًا, så I kan blive bange. وَطَمَعًا, opfordrende til I vender tilbage til ham. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالِ Og han viser jer de tunge skyer, som bærer på noget tungt af vand. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ Og selve tårnen, den laver tasbih til Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ Og selve malaika er bang for Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ Og Allah sender lynet, så han rammer med den, hvad han vil. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ Mens de sidder og diskuterer, de kan se disse tegn, som Allah har sendt på disse folk, i form af straf, i form af ødelæggelse, og alligevel vil de ikke være troende. وَهُمْ يُجَادِلُونَ Og de sidder og diskuterer på Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ شَدِيدُ الْمَحَالِ Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ Mihal, al-makru. Al-makru min Allah. Planlægning, som Allah kan danne skade på de her folk. Allahu akbar. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ Allah subhanahu wa ta'ala kalder til haq med det, som han viser i form af frygt, som menneskene kan se. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ Og dem, som de kalder stedet for Allah, de accepterer ikke deres dua. Hvorfor? Fordi de er statuer, de har ingen magt og styrke. إِلَّا كَبَاسِدِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ Ligesom ham, som har åbnet sin hånd til vandet, og vandet står ikke stille på hans hånd. لِيَبْلُغَ فَاهِ Så han selv ved vandet kan nå hans mund, og det vil den aldrig gøre. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ Så vil vandet aldrig tippe ned i hans mund. Allahu Akbar. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ Og selve kaldelse, og det er den der shirk dua, selve kaldelse, som de kalder disse kuffar, den er forgæves. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا Tamang. Allah siger, til Allah er der mange, der laver sujud, om de vil eller de gør det med magt. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ. Og deres skygger gør det, når skyggetiden er til sted. Og det er omkring duhr og omkring asr. Og hermed kan man sige, at Allah har lagt skyggerne, som laver sujud til ham, fordi skyggerne lægger sig ned. Og det er derfor Allah siger, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Alle laver sujud til Allah, om de vil eller ikke vil. Og så siger han, وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ. Og det sker, når skyggerne dannes, så laver de sujud til Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Se, hvem er herren, skaberen, bestemmeren over himlene og jorden? Så skal du se, det er Allah. قُلْ أَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Har I taget nogle andre partner sammen med ham subhanahu wa ta'ala? La yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. De kan hverken skade eller gavne hinanden eller gavne sig selv. Qul, sig til dem, hal yastawi al-a'ma wal-basir. Sig til dem, kan man sammenligne en der er blind og en der som er synlig? أم هل تستوي الظلمات والنور؟ إلى كم سامنين ملم معقد أليسر؟ أم جعلوا لله شركاء؟ إلى أدين هابفاد أديها سكبت الله نون بارنا؟ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. أديها سكبت ليسم الله سكبت. Så de havde været i tvivl om i skabelsen. Allah gør grin af den, når han udspørger den i form af logik, i form af en tanke, som et hvert menneske burde tænke. Men alligevel siger Allah til den, قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Se til dem, Allah der har skabt alt. وهو الواحد وهو الواحد القهار. وهن أعتن إنسته صمع سكيبا القهار من القهر قهر عباده. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله سبحانه وتعالى ها سكبت هملنا يوعده له. Og så er der nogen, der står og tænker på, hvordan? Men Allah, der er ingen, der kan måles og sammensættes med ham, subhanah. أنزل من السماء ماء فسالت أودية. Allah har nedsendt fra himlen vand. Og så har vandet druknet ned i dalene. بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Og så begyndte der at flyde, og nogle flyder, Allahu Akbar. Og hvad sker der? Så begynder den at tegne det, man kalder skum, op i toppen af den. Og selve skummet, som kommer ud af det, den er hvid. Rabia. Zabadan rabia. Og den begynder ligesom at danse en form for skum op på toppen af den. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ. وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ. Og hvad de bruger til at وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ. Alt hvad de bruger for en form af brand, så selve brandet er med til at få metaller til at blive blød eller til at blive flydende. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ. Alt hvad de tegner sig for, at folk gør, det er, at de tænder for ilden, så de kan ligesom får metaller til at smelte for at udføre det, man kalder hulja. Hulja er en form for smykker. Eller en næste, det er matar, så de kan bruge det i form af gryder, køkkenredskaber eller lignende. Og alt, hvad der ligger ovenpå, det er det, man kalder ligesom rådsmedende bruger, så det er bare ligesom rustagtigt. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, "Aw mata'in, aw mata'in zabadun mithlu." Og det, som viser sig til at være, det er, at selve zabad, som ligesom når du tager de der gryder og sætter det ind i vand, så vil de skylde alle de der overflødige ting, som ligger derpå. Så siger Allah, "Kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil." Og hermed Allah forkaster, sådan forkaster Allah subhanahu wa ta'ala de usande med de sande. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً Og selve skummet, den forsvinder. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ Og det som gavner folk, فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ Forbliver på jorden. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ Sådan Allah giver jer nogle amthal. Amthal, det er eksempler. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمِ الْحُسْنَى Til dem, som har adlydt Allah subhanahu wa ta'ala, lillazina stajabu, til dem, som har adlydt Allah, al-husna, de gode gavne. Wallazina lam yastajibu lahu, til dem, som ikke adlyder ham, lav anna lahum fil ardi jami'a, selvom hvad de har på hele jorden, wa mislahu ma'hu, mere end hele jorden, laftadaw bih, når dommedagen er, hvis de ejer hele jorden, så vil de befri sig med det. Ulaika lahum su'ul hisab. De her folk, de kommer til at få den værste straf. Wa ma'wahum jahannam. Og deres plads vil være jahannam. Wa bi'sal mihad. Og de værste plads, som de kommer til at havne i. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Allah siger, Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haq. Er det ikke på tid, at de ved, at de der blev sendt til dig, er sandheden? Kan man huwa a'ma, ligesom en, som er blind, det vil ikke kendes til haq, innama yatadhakkaru ulil albab, kun dem, som er hjerne, der vil huske det her. Alladhina yufuna bi'ahdillahi, wa la yanqudun al-mithaq, til dem, som vil opretholde den pak, som de har lovet Allah før, at de vil holde fast i det. Og det er, at ingen Gud aner Allah. Walladhina والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وتدم صم فبنا دي صم الله بيت مامت فبن وتفرت الله سبحانه وتعالى بركمد إفوم أسرق والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وتدم صم هدانة الموه فأت أبنو أتسي الله سبحانه وتعالى Men de har nogle tegn. وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ De har opretholdt salat, bøn. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Og de har givet almisser fra de penge, som vi har givet dem. سِرًا وَعَلَانِيَةً Synligt og skjult. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ Og de skubber de gode gerninger med de dårlige. Og det er dem, som vil, overvinde paradiset. جنات عدن يدخلونها De kommer ind i عدن paradiset ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم Ikke kun dem som er deres fædre som er gode og deres koner som er gode og deres børn som er gode والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Og malaika vil entrere til dem fra hvert dør. Salamun alaikum. Vil se ned hvad I er. Bima sabartum. Hvad I har haft tålmodighed over. Fani'ma uqbad dar. Vil se ned hvad I har overtaget. Walladhina yanqudhuna ahd Allah. Og det er dem, som forkaster Allahs pagt bag deres ryg. Min ba'd mithaqih. Efter at selve pakten er indgået. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ Og de karrer det, som Allah har bedt om, der skal forbindes. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ Og de tegner skade på jorden. Ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. De her folk er forbandet, og de vil få det værste sted, det er Jahannam. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala formidler hans provision til folket, og han bestemmer, hvad de vil få. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. De vil få succes på jorden. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعُ. Og selve livet, som vil komme i dommedagen, det er kun fornøjelse. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Så vil de kuffar, de vantro sig, لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٍ مِنْ رَبِّهِ. Bare Allah har nedsendt et vers til ham, eller givet ham et tegn. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ. Se, Allah subhanahu wa ta'ala misvejleder dem, som han ønsker, og han retleder dem, han vil. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ. Dem, som har iman, og deres hjerte er i besiddelse af overbevisning på Allahs ihukommelse af Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Husk, med Allahs navn, så vil hjertene falde til ro. Hermed har vi nået til, inshallah, til næste gang, vers nummer 29. Må Allah subhanahu wa ta'ala velsigne jer. Vi har nået til surat al-Ra'd, vers nummer 29. Hvis I har nogle spørgsmål, så tager vi dem, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.